Az idő kezdete óta az emberiség mindig új utakat keresett. Az ősi világ csodáitól a modern kor vívmányaiig. A tudományok és találmányok története ma este 18 órakor a Viasat History-n.